अब मैं एक छोटी बहर की गजल हल्की फुल्की सी पेश करता हूं, गौर फरमाइएगा। अगर तलाश करूं कोई मिल नहीं जाएगा, अगर तलाश करूं कोई मिल नहीं जाएगा, मगर तुम्हारी तरह कौन मुझको चाहेगा। अगर तलाश करूं कोई मिल नहीं जाएगा, अगर तलाश करूं कोई मिल नहीं जाएगा, मगर तुम्हारी तरह कौन मुझको चाहेगा। अगर तलाश करूं कोई मिल नहीं जाएगा, अगर तलाश करूं कोई मिल नहीं जाएगा। देखेगा तुम्हें जरूर कोई चाहतों से देखेगा, तुम्हें जरूर कोई चाहतों से देखेगा, मगर वो आंखें हमारी कहां से लाएगा। मगर वो आंखें हमारी कहां से लाएगा, मगर तुम्हारी तरह कौन मुझको चाहेगा। अगर तलाश करूं कोई मिल नहीं जाएगा, अगर तलाश करूं कोई मिल नहीं जाएगा। ये मौसम फरिश्तों जैसा है, तुम्हारे साथ ये मौसम फरिश्तों जैसा है, तुम्हारे साथ, तुम्हारे साथ ये मौसम फरिश्तों जैसा है, तुम्हारे बाद ये मौसम कहां सताएगा, तुम्हारे बाद ये मौसम कहां सताएगा, मगर तुम्हारी तरह कौन मुझको चाहेगा। अगर तलाश करूं कोई मिल नहीं जाएगा, अगर तलाश करूं कोई मिल नहीं जाएगा। दिल पर नई सी दस्तक हो, न जाने कब तेरे दिल दिल पर नई सी दस्तक हो, न जाने कब तेरे दिल पर नई सी दस्तक हो। मकान खाली हुआ है तो कोई आएगा, मकान खाली हुआ है तो कोई आएगा, मगर तुम्हारी तरह कौन मुझको चाहेगा। अगर तलाश करूं कोई मिल ही जाएगा, अगर तलाश करूं कोई मिल ही जाएगा, मगर तुम्हारी तरह कौन मुझको चाहेगा। अगर तलाश करूं कोई मिल ही जाएगा, अगर तलाश करूं।